राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2060 दिनांक 22 अप्रैल 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, बार बार मैं क्या कहूँ और मैं गलत कहूँगा, हमारे पास कोई चीजें नहीं है, तो नहीं बार बार ही कहूँ। अपने जो परमात्मा की प्राप्ति है वह बिल्कुल हक की चीज है, अपने अधिकार की चीज है, अपनी चीज है। भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है। संसार को जो हमारा मानना है ये गलती है, क्यों वह अपने कहते हैं ईश्वर अंश जीव अपना सी, हम ईश्वर है सभी, ये तो बात न्याय की है। पर आप जो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ये न्याय की नहीं है। उसी घर जब ले लिया तो उसी घर कह दो, तो जन्म में ही है, ये सदा रहने वाली बात नहीं है। ईश्वर का अंश सदा रहने वाली बात है, ये बात कच्ची है और ईश्वर अंश ये बात पक्की है। अपनी खास बात है तो परमात्मा की प्राप्ति कराना है, ये हमारा खास काम है। संसार का जो ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय बनेगा, वैश्य बनेगा, रुद्र बनेगा, ये है ना, ये शरीर की चीज है, ये खुद की चीज है। मम्मी पांच सौ ये शरीर की चीज है। ब्राह्मण ब्राह्मण इस पैदा हुआ है ना, ब्राह्मण हुआ तो ब्राह्मण ब्राह्मण इस पैदा हुआ है, क्षत्रिय क्षत्रिय से पैदा हो जाए, कोई पर शंकर हो जाए, पर ये यहाँ का ही है। ईश्वर का सब है, सब जीव जितने जो स्थावर हो, जंगम हो, कोई जीव हो, ये विश्व भी। और आप स्वेदज है, अंडज है, जरायुज है, उद्भिज है, सब ईश्वर अंश है। तो ईश्वर का हमारा संबंध पक्का है, ये उतरेगा नहीं। जैसे कोई रंग पक्का होता उतरता रहा है, खर्चा थोड़ी कुछ बह जाता है, ये पक्की बात है, रंग से भी पक्की बात है। तो हम सब के सब भगवान के हैं, ये हमारी पक्की बात, सच्ची बात, सरल बात, एकदम कभी मिटने वाली है नहीं। आप देवता बन जाओ, पशु पक्षी बन जाओ, तो अंश तो भगवान का ही रहोगे। आप देवता बन गए, बहुत ऊंची स्थिति हो गई, हमारे को दिखे ना दिखे, बहुत बड़ा अधिकार आपका हो गया। कितना ही हो जाए, अंश परमात्मा का, तो परमात्मा के अंश हम, ये सच्ची बात है, ये झूठी बात है, संसार ये झूठी बात है। तो पक्की बात को मानना ये हमारा काम है, साधक का काम है कि कड़ी बात को न माने, पक्की बात को माने। तो पक्की बात है, हम परमात्मा का अंश है, ये एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत की शेष बात है, इसको मानना हमारा काम है। वो हमारा काम नहीं है, तो परमात्मा की प्राप्ति है ये अपना हक लगता है, हमारा अधिकार है, क्योंकि परमात्मा संसार है और परमात्मा खास बैठा है हम, तो हमारा हक लगता है। मुक्ति पर हक है, प्रेम पर हक है, भक्ति पर हक है, पूरा हक है, और संसार में हमारा हक नहीं है। संसार में आए हुए हो, आया हुआ चला जाएगा, रहेगा नहीं, या करेगा नहीं, और ये कहीं चला जाओ इस तो हो गई, बाघ बने जाओ, चीता बन जाओ, वगैरह बन जाओ, घास बन जाओ, पौधे बन जाओ, वृक्ष बन जाओ, भगवान के अंश तो हम है ही, वो छिपेगा नहीं, वो और दुपहर नहीं अलग होगा नहीं, तो परमात्मा की प्राप्ति या तो हमारी जन्म सिद्ध स्वतः सिद्ध अधिकार है। संसार का हमारा नहीं है, हमारा संसार नहीं है, हम संसार ये नहीं है, पक्की बात है एकदम ठीक बात है। एक बात है, हम परमात्मा के हैं, इस वास्ते अपने को परमात्मा को मान लो। आप समझ आवे चाहे ना आवे, बात पक्की है एकदम ठीक बात है, हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारा है। चीज हमारी नहीं है, रुपये हमारे नहीं है, ये मकान हमारे नहीं है, ये जाति भी हमारी नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये भी हमारी नहीं है, हिंदू हमारी नहीं है, मुसलमान जाति हमारी नहीं है, ईसाई हमारी जाति नहीं है, हमारी जाति ईश्वर सही ये हमारी पक्की। इस वास्ते परमात्मा के ऊपर हक लगता है, हमारा अधिकार है, हमारे पिता है, हम और खास बेटा है। सब मम प्रिय, सब मम को जाए, मेरा पैदा हुआ सब मेरे को प्यारा है, संतान किसी को प्यारा नहीं होता, प्यारे बेटा है, प्यारी बेटे हैं आप भगवान के, भगवान के हैं। तो यह बात पक्की एकदम जन चाहिए, क्या पक्की बात है। यहाँ के बेटे इस जन्म में हो, इस जन्म में ये बेटे नहीं थे, अगर जन्म होगा तो नजर कटे कहा होगा, ईश्वर जरूर तो रहोगे ही, कहा जाओ आप, स्वर्ग में जाओ, नरकों में जाओ, बैकुंठ में जाओ, ईश्वर जन तो रहेगा ही, क्यों तो पक्की बात है, ईश्वर जन है मूल में पहले से ही। तो ऐसी बात में परमात्मा हक लगता है पूरा, संसार की चीजों अपनी माना हक लगता है, रख भी लोगे तो साथ में नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। क्या लखपति के पास पैसे ले जाएगा, करोड़पति है वह पैसे पैसे रह जाएगा, नहीं रहेगा, क्योंकि अपना है ही नहीं, रह जाएगा। अरे भगवान अगर मिट जाएगा, नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिट सकता, उसमें मानुष है, हमारे परम पिता है वो, भगवान ही तो छूट दिए हुए है, पिता मानो, माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, मित्र मानो, स्त्री मानो, कुछ मानो, अपना अलग लगता है, ईश्वर हमारे है, हम ईश्वर है, जैसे बालक कहता है माँ मारी है, ईश्वर हमारे है, यही एकदम सच्ची बात है। तो ईश्वर जो हम है, ईश्वर हमारा है, ये बात सच्ची है, सब बनावटी बात है, सब बनावटी। आप नहीं बनावटी बातें, बनावटी बातों को आपने सच्ची मान ली, यही गलती हुई, गलती यही है बड़ी, बनावटी बातों को सच्ची मान ले, असली बात को भूल गए, भूल गए हो, इस वास्ते दस लो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति क्या याद आ गई, पहली है जैसी बात याद आ गई, स्मृति ना मुझेगा है, अनुभव जन्य ज्ञान स्मृति, स्मृति का लक्षण है, अशु असंप्रमोश स्मृति दिखाता है। अभी जो है जो भूल जो पुरानी बात याद आ जाए वो स्मृति है, तो दर्शो मोह स्मृति लब्धा अर्जुन ने यही कहा है, स्मृति हुई, तो भगवान है हमें याद भी नहीं है, ये असली बात गई, तो सबसे कहना है असली भगवान को अपना मान लेना है, ये बात सच्ची है, एकदम अकाटी बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है। कल क्या था, मैंने आप विचार किया हो तो बताओ, आपने सोचा हो, समझा हो, विचार विचार करो, ईश्वर का हम है, हमारे ईश्वर है, ईश्वर हर जीवन, भगवान ने खुद कहा सर्व योनि कौन थे मूर्ति संभव दिया ताशा ब्रह्म अहम बीज प्रद पिता, अहम बीज प्रद पिता, भगवान मैं बीज बीज अर्श मेरा है, प्रकृति में चले जाए तो अर्श मेरा है, प्रकृति अर्श नहीं है, मेरा अर्श है। मैं मेरी वंश होती हूँ, मां मैं यही वंश है, केवल मेरा अंश है। फिर जब प्रकृति के साथ हो गया तो प्रकृति में भी बीज तो मैं ही हूँ। बीज मां सर्व उदाना वृद्धि पास सनातनम सनातन बीज अनादि बीज मैं हूँ। तो भगवान के हम है, हमारे भगवान है, इस वजह से भगवत प्राप्ति हमारा हक लगता है पूरा। इस वजह से इसे हटना नहीं चाहिए, इस घाटा लगता ही नहीं भगवान के भजन में, घाटा लगता ही नहीं, तपा ही नपा होता है, क्योंकि सच्ची बात है, मूल में सच्ची बात है और संसार में वही सच्ची बात है। शरीर छूट जाए, दूसरा शरीर मिल जाएगा तो माँ बाप दूसरे मिलेंगे, माँ भी दूसरी, बाप भी दूसरे अनुसर पाएंगे, वो हमारे थोड़े समय रहने वाले, हमारे ये माँ बाप थोड़ा रहने वाले, सदा रहने वाला नहीं, सदा रहने वाला भगवान है, उनके मानस है। तो परमात्मा की प्राप्ति करना हमारा खास अंश है, खास काम है। इस वास्ते इसे कभी निराश होना ही नहीं चाहिए, किसी को किसी को भी, कितना ही पापी हो, कितना ही खराब हो, कितना नरकानसी हो, मान दुष्ट हो, इसको परमात्मा है। कपूत भी पूत होता है, पूत भी पूत होता है, कपूत बेटा नहीं होता, बेटा तो होता ही है, कपूत है, कपूत है, सपूत है, बेटा तो है। तो हमेशा ये तो है ही पहले से ही, इस वास्ते कठिनता नहीं है। कठिनता ये जो पकड़ी है उसको छोड़ने में कठिनता दिखती है, जो पकड़ा है आपने, मैं ब्राह्मण हूं, कच्ची बात है, ये छोड़ना कठिन है। छोड़ना ब्राह्मण हो नहीं, मैं साधु हूं, ये भी कठिन होगा, ये भी कठिन हो जाएगा, पकड़ी है, बोली बोली बात, सब बोले, सब बोले, ये है नियम, हम ईश्वर हैं, ईश्वर हमारे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मल समल सोराशि, चेतन हमारा सर सोराशि। इस वास्ते परमात्मा प्राप्ति के लिए उत्साह होना चाहिए अपना, यही था। इस वास्ते जितने आप लोग हैं, आप कैसे ही हैं, अच्छे हैं, मंद हैं, बुरे हैं, भले हैं, पापी हैं, दापी हैं, आप संत है, महात्मा है, तत्व है, जीवन मुक्त है, प्रेमी है, भगवान है, योगी है, जैसे है, जैसे योगी भगवान का पुत्र है, ज्ञानी भगवान का पुत्र है, भगत भगवान का पुत्र है, ऐसे दुष्ट थे दुष्ट पापी से पापी भी भगवान का पुत्र है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, भगवान का है, ये भगवान हमारे हैं, ये पक्की बात है, एकदम एकदम ठीक बात है, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, पक्की बात है। इस वास्ते सबके भीतर उत्साह होना चाहिए, उत्साह, हमारे भगवान है, हम भूल गए इस बात को, ब्राह्मण है तो भूल गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये भी भूल गया, ईसाई मुसलमान ये भी भूल गया, सब बराबर है, नत्र अर्ध जो भूल गया, भूल गया, सब भूल गए। सावधान वही जो ईश्वर को मानता है वो सावधान है, स्मृति प्राप्त हो गई, असली बात है, सब नकली बात है। आप अगर नहीं आवाज में पूछो, शंका तो पूछो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहन सुराशी, ऐसा है। सो माया बस भयेव, बस है नहीं, सो माया बस भयेव, साई बंदो गिर मर गई, नहीं खाने पीने में मन गया, खाने पीने में, खाने पीने में मन गया, बस गया, मंदिर बैठ गया, खाने में सुबह भी बस गया, पीने में खाने पीने में बस गया, आप है भगवान के, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो चाहे पारसी हो चाहे कोई हो, किसी देश का हो किसी देश में हो किसी आकृति में रहे, भगवान का अंश इसमें कोई फर्क नहीं है। मनुष्य को विशेष ज्ञान होना चाहिए, विशेष ज्ञान है क्या, हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, खास बेटा खास प्यारे पूछ जाए सब मो प्रिय सब पूछ जाए एक प्यारे लगते हैं संतर अब प्यारे लगे अरे को ही लगता है तो भगवान प्यारे बेटा है, पक्की सच्ची बात है। इसको बाद लो जैसे सच्चे मान लो गए मान गए हैं, कोई कहे तो ये जाति नाम अंदाए पीछे धरा हुआ है, ये बनावटी है, ये ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय बनावटी से सब बनावटी, भगवान ही असली असली और नकली, आपने नकली को असली मान लिया, नकली को नकली में से मुझे बनाओ असली हमारे बेटे भगवान ही हम, चाहे अंत हो चाहे मुसलमान हो ईश्वर भगवान के अर्ष भगवान के अर्ष भगवान के अर्ष भगवान के एकदम पक्की बात है सच्ची बात है, विष्णु भगवान के याद रखो सब भाई वैष्णव कबूत सबूत आचरण कैसे खराब है अच्छा है वह आचरण है तो धन में अलग ही है, इसमें अच्छा आचरण है भगवान में भक्त हो गए, पर हम भगवान के हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, एकदम पक्की बात है सच्ची बात है, इसको हृदय में धन कर लो एकदम हृदय ठोस बात है सच्ची बात। बेटा तो भगवान का ही है, ये क्या कबूत बेटा नहीं होता क्या, कबूत और सबदा बन देता ना बेटा तो भगवान का, पापी है तो भाई तुम्हारा ही है, भगवान ही बेटा है भगवान यहां भी रहता है तो हमारा भाई कबूत हो गया हो गया, माँ को ही नहीं मानता बाप को ही नहीं मानता नहीं मानो तो मत मानो बने बेटा तुम से कहीं रहेगा मत मानो क्या बेटे हो जाए दूंगेगा हो ही नहीं सोते भगवान का पक्का विचार है ना क्या पक्का विचार है बेटा बेटी भगवान का हम भगवान हमारे ईश्वर अंश जी बाबी दासी अमर सहज सुख राशि है ये दूसरा बन गया ईश्वर दुख पा रहा है और साधु की बात सुनाई है ना तो गुरु तेरा दो थे तो भिक्षा कर आ गया बगीचा था अच्छा काम तप रही थी भीतर चले गए राजा की कोठी इस कोठी में एक कमरे में बाबा जी बैठे एक बैठ चलो जी बैठ गया तो बाबा जी का बाबा जी यहाँ कैसे बैठे तो भैया एक राजा की कोठी से उठ गए चले गए खुना खुना साधु लगाई दो साधु का कहा भाई है तेरे बाप ये जगह कैसे बैठा कैसे बैठा तू आगे भैया चल के बाहर तो ला गए कुछ बन गया होगा बन गया भय तो कुछ नहीं बड़े भी तो मार पड़ती ही थी कुछ बन गया हुआ क्या कहा कि साधु और साधु बन गया था हम तो कुछ नहीं बने भी कि महाराज राजा से अच्छी बात है शांति बैठे शांति थी हमारे एकदम बनाना है नहीं खाली दी पड़ी थी बैठ गए बात है सब बनावटी है सब बनावटी ये भगवान का वो बात सही तुझे सब बनावटी है। बनावटी है तो माँ बाप को मान रहा हो, मेरे दांत बड़े ऐसे लसन बड़े है तो मेरे नारे बेटो करते हैं सपूत होते हैं, समझे? स्वामी तो बनावटी बढ़िया स्वांग है, स्वांग पूजा साधना पूरा, पर माना स्वांग सच्ची बात नहीं है, मैं ब्राह्मण हूं ब्राह्मण नहीं माना। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान बेटा है। राम जी हमारे पिता, सिया जी मेरी मैया है, मेरी माँ है। मेरी माँ है, बा कहते आनंद मेरी माँ है, ना प्यार रही मेरी माँ माँ। एक बूढ़े संत थे, बूढ़े कभी 80 वर्ष वाले हो गए होंगे, थोड़ा कम जाता हो बुखार आए जो बुखार, हे माँ आप पहले साधु हो गए, पीछे गृहस्थ बने, पीछे साधु हो गए, हम माँ को आ रही माँ याद आए, अपनी माँ माँ अडी आवे कावर मार बड़ी कहो तो अपनी बेरा में माँ अडी आवे, अरे माँ माँ जी बाबू भगवान को माँ कह सकते हैं, तुम्हें माता से पिता तुम्हें बंदे से सयान तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्व मम देव देव, अब आप हम तो है भगवान है, हमारा जो कुछ आप हो पक्की बात याद रखो, भगवान है भगवान हमारे हैं, एकदम ठीक बात पक्के मान लो, इतनी तो मान लो कम से कम भगवान है, सपुताई आ जाएगी, आप पक्के मानो सपुताई आ जाएगी, सपुताई मिट जाएगी, मिट जाएगी, हाँ तो दोष है ये तो मिटने वाली है, या सपुताई आ जाएगी, अच्छा लक्षण आ जाएंगे, जब भगवान के बड़े अच्छा है झूठी बात मिट जाएगी, झूठी बात है ब्राह्मण वाली झूठी बात है, क्षत्रिय झूठी बात है, वैश्य हो शूद्र हो अंतज हो मुसलमान हो झूठी बात है, ईसाई हो झूठी बात है, भगवान का हो सच्ची बात है, सच्ची बात है, तो सच्ची बात से डरा नहीं, कोई कोई भी डरे हम भगवान है, ईश्वर देगा ही नहीं तो माँ बाप को नहीं देगा, माँ बाप को देगा नहीं, माँ बाप को देगा नहीं है, देखो लोगों ने कहा है देखा नहीं, ना माँ को देखा ना बाप को, माँ के समय तो शरीर बन गया था पर तो भी माँ को देखा नहीं, याद नहीं है, अरे बाप के समय तो शरीर बने नहीं, क्या देखे बताओ क्या बने? क्या देखेगा शरीर जितनी है पानी की बूंद है, कोई देख नहीं सकते माँ बाप को, ऐसे ईश्वर देख नहीं सकते, परंतु बाप हमारे भगवान है, मैंने किया हुआ भगवान है, माँ बाप को किसी ने देखा फिर बेटा हो ही देख सकते ही नहीं कोई, रचना है रची टक जड़े मान सकते हैं, माँ मान सकते हैं, बाप मान सकते हैं, सुन कर गए है कि जो ज्ञान माँ बाप का खबर पूछ माँ तो है, माँ को सबूत नहीं जा पड़ेगा, माँ से जन्म लिया है, तेरी माँ है मेरी माँ है तो बदबू से कारण बता माँ क्यों है, देखो है बस या क्यों है आपके पास है, प्रश्न आपके पास है, उन्हें प्रश्न पहुंचा ही नहीं अभी तक, इस बार सफाई देता ही नहीं उसके पास, मैं प्रश्न पहुंचा ही नहीं और माँ तो मेरी है ही नहीं है। ऐसे बाप तो बार भगवान है जानते नहीं हम बात है, जानना मानने से कम नहीं है, ये एकदम सच्ची बात है। तो ये बात सब भाई बहनों के लिए हम भगवान के हैं, पक्की बात है, मान लो। नारायण नारायण नारायण नारायण।